Oy oy, şişirt olamı. Bazı bazı odalara gelirdin, koynundan çıkarır ceviz verirdin. Oy, bu dünyada seni benim bilirdim, ah ola sevdalık yaktın canımı. Oy, bu dünyada seni benim bilirdim, ah ola sevdalık yaktın canımı. Geydur diler sana beyaz duvağı, nasıl ayır diler etle tırnağı. Oy, neler bilir bizim köyün ırmağı, ah ola sevdalık yaktın canımı. Oy, neler bilir bizim köyün ırmağı, ah ola sevdalık yaktın canımı.